na poti na mini na lompezi ndrezo Sema ni tako katia kareza Bibi Najiuliza kila mara na kujuta moyoni Mpenzi gani analokupa huyo Dawa gani aliyokumeza Ukachanganyikiwa na mwenza Usura yangu siku ya harusi Bibi Yeah.